زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار دا الله په قانون زمونږ شوی پسون راولو به بدلون زمونږ تکل پدیون یو د ټولې دنیا مقابل ته تیار یو د ټولې دنیا مقابل ته تیار دا الله په قانون زمونږ شوی پسون راولو به بدلون زمونږ تکل پدیون یو د ټول دنیا مقابل تا تیار یو د ټول دنیا مقابل تا تیار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار مونږ هر یو شباب راولي انقلاب عقلي باطرې حساب هر ظلم هر کساب یا بسر غواسو یا بسر کړو پدار یا بسر غواسو یا بسر کړو پدار مونږ هر یو شباب راولي انقلاب عقلي باطرې حساب هر ظلم هر کساب یا بسر غواسو یا بسر کړو پدار یا بسر غواسو یا بسر کړو پدار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار زمون روح تا کرا یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار مونږ د خپل دین په نام کو هر رنگ غورځم زم لو هر فرنګ کړو په هر ځای کې جام دا ایمان په قوت ماتاو لوی حصار دا ایمان په قوت ماتاو لوی حصار مونږ د خپل دین په نام کو هر رنگ غورځم زم لو هر فرنګ کړو په هر ځای کې جنگ دا ایمان په قوت ماتاو لوی حصار دا ایمان په قوت ماتاو لوی حصار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون مسیح زمون گلا زمون د هر زلمی کار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار زمون روح تا کرا زمون د هر یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار مونگا هر یو دلیر با دهق پا زنزیر شڑی هر یو شریف بی صغیر کا کبیر را نخلاص باینا شی غریب او سردار را نخلاص باینا شی غریب او سردار مونگا هر یو دلیر با دهق پا زنزیر شڑی هر یو شریف بی صغیر کا کبیر را نخلاص باینا شی غریب او سردار را نخلاص باینا شی غریب او سردار مونگ مسیز مونگ گلاز مونگ دهر ظلمی کار مونگ مسیز مونگ گلاز مونگ دهر ظلمی کار مونگ روح تا کراز مونگ دهر یو گفتار مونگ روح تا کراز مونگ دهر یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار من لرا خشعر خصفا ممنشور را تپا تدستور لا عمر او منصور اي تلها لا ددي شكربان او نسار اي تلها لا ددي شكربان او نسار مونگ لرا خشعر خصفا ممنشور را تپا تدستور لا عمر او منصور ایت الحال عددی شکربان او نسار ایت الحال عددی شکربان او نسار مونگ مسیز مونگ گلاز مونگ دهر ظلمی کار مونگ مسیز مونگ گلاز مونگ دهر ظلمی کار مونگ روح تا کراز مونگ دهر یو گفتار مونگ روح تا کراز مونگ دهر یو گفتار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار الجهاد مو شعار